Y'all gotta wear them Shantung gambler suits. They're gonna be test with you. Ależ to będzie wydarzenie 11 lipca przyszłego roku. Będziemy oczywiście odliczać, a dziś wyliczamy kilkukrotnie naszą piosenkę dnia. Mark Knopfler ponownie po 8.30 w porannej audycji. Tymczasem na budziku 3:30. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność, jestem z nią. kolor czarny. Płynę, patrzę w ciemno. O, zupełnie jak ja też tak patrzę, a tu ciemność, widzę ciemność, ale za chwilkę rozjaśni redaktorka. Ta przynajmniej pierwsza porcja korespondencji państwa. Budzik @polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie, jeszcze smsowo 71335. No to chyba wszyscy gotowi na czwartkowe. Trzy szybkie, 12 minut po czwartej. Ciach, ciach. Się odgrażały wczoraj i bardzo dobrze. Jedna z pań uratowała honor, pani Iwona z Nysy. Dziś urlop, proszę bardzo. No, zuch dziewczyna. Nie mam pojęcia, dlaczego się obudziłam. Chyba tylko dlatego, żeby się zameldować. No, dyscyplina, jak w wojsku. No i dalej w objęcia Morfeusza. Rowerek odpoczywa, tygrys czeka. Bawcie się dobrze i do jutra, pani Iwona z Nysy. Tak niby nic nie... I proszę. I jest w gronie tych dzisiejszych trzech szybkich. Pani Iwona z Nysy jako pierwsza. Drugim z korespondentów jest pan Rafał z Poznania. Krótko i na temat. Piątka, taka szóstka, słabiuteńka w Wielkopolsce, ale kręcimy pętelki dziś nieduże, ale jednak jako pierwszy pan Rafał. Gratulujemy serdecznie. No i jeszcze smsowo pan Andrzej. Oj, chyba nie tylko prostki pędzą dziś po mlecznej drodze. Rozlało się małe co nieco. No to uważajmy nie tylko na małe, ale i na duże. Szczególnie teraz właśnie te mgły mogą utrzymać się do południa, nie tylko w prostkach. Skąd koresponduje jako pierwszy dziś mailowo pan Andrzej. To dzisiejsze grono korespondentów. Przodowników. Podglądam, nasłuchuję. Są kolejne sygnały od państwa. Będziemy sprawdzać czwartkową listę obudności. 16 minut po godzinie czwartej. Powitanie nowego dnia. No, bardzo proszę, tak sobie pomyślałem, że może Marcelina zacznie. Proszę, proszę. Lubię, gdy dzień zaczyna się. Kolorowe błyski jak... i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i spełnić go od razu, gdy wstanie świt. Życie układa się w mozek i małą sieć przyjemności drobnych chwil. W prostych rzeczach jest to, czego szukam, więc może w nich odnajdę cię. Życie układa się w mozek i małą sieć przyjemności drobnych chwil. Zaczynamy powolutku, po cichutku, gdy za oknami jeszcze ciemności, mleczne drogi w wielu miejscach. Rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się przed 7, a zajdzie już przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Imieniny, bo pamiętamy o dziś świętujących. Dziś Bogdana, Gottfrieda, Hadriana, Klaudiusza i Sędziwoja. Wszystkim świętującym, szczególnie o tak oryginalnych imionach, najlepsze życzenia imieninowe właśnie. Niecałe 2 miesiące, ani się obejrzymy już po 3 królach będzie, bo za 2 miesiące 8 stycznia. No ale nie uprzedzajmy faktów, 312 dzień tego roku przed nami. Czwartek, 8 listopada. Dzień dobry Państwu. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Cztery minuty po godzinie czwartej. Czas na powtórkę z historii. Ledwo się listopad zaczął i znowu powtórki, znowu kartkówki. No tak się jakoś ułożyło, że chcemy dbać o naszą pamięć tych wybranych wydarzeń z historii, które być może gdzieś kiedyś zostaną zapomniane, ale my dbamy właśnie o to już teraz. Znaczy to się nazywa... Budzikowe kalendarium. O, to właśnie w ten sposób dbamy o pamięć. 24,5 minuty po godzinie czwartej. Kilka wybranych dat z 8 listopada. Odległa historia, 1620 rok najpierw. Wówczas to wojska czeskich protestantów poniosły klęskę pod Białą Górą w bitwie z armią cesarza Austrii Ferdynanda II i niemieckiej Ligi Katolickiej. Była to największa klęska w historii Czech, no i decydująca bitwa, która zmieniła losy kraju. To było 398 lat temu. 362 lata temu urodził się Edmund Halley, angielski astronom. On właśnie obliczył odległość Słońca od Ziemi, odkrył istnienie ruchów własnych gwiazd. Zresztą jego imieniem nazwano krater na Księżycu, na Marsie oraz kometę, tę najbardziej znaną właśnie kometę Halleya. Zmarł w 1742 roku. 120 lat temu urodził się Wacław Ścibor Rylski, aktor, reżyser, dyrektor teatru. Występował w teatrach Grodna, Krakowa, Wilna, Częstochowy, także Bydgoszczy i oczywiście Warszawy, a po wojnie głównie w teatrach łódzkich. Wystąpił m.in. w filmach Zawsze w niedzielę, Młodość Chopina czy Panienka z okienka. Wacław Ścibor Rylski zmarł w 1971 roku. 118 lat temu urodził się Margaret Mitchell, amerykańska dziennikarka i pisarka, autorka powieści Przeminęło z wiatrem, największego bestselleru ubiegłego wieku. W 1939 roku na podstawie powieści powstał nagrodzony 4 Oscarami film w roli głównej Scarlett O'Hara i Clarkiem Gablem. Aktorka Margaret Mitchell zmarła w 1949 roku. 114 lat temu urodziła się Katharine Hepburn, fantastyczna amerykańska aktorka, odtwórczyni ról m.in. w filmach Lew w zimie, afrykańska królowa, Królowa czy Żebro Adama, laureatka filmowej Nagrody Oscara z 1962, 67, 8 oraz 81 roku. Zmarła w 2003. No i jeszcze jedna data, 86 lat temu Franklin Delano Roosevelt wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że było to pierwsze od wielu lat wówczas zwycięstwo kandydata Partii Demokratów. Rok 1932. Kilka wybranych wydarzeń z historii, to na teraz. Ale oczywiście to nie koniec, bo muzyczne kalendarium i pozostałe wydarzenia już za niespełna godzinę. Pan od pogody w gotowości? W gotowości. Co ma zrobić? No, przygotować, przedstawić, przynieść i za chwilę ku uciesze wszystkich zaprezentować prognozę pogody. No to za 3 minuty się słyszymy. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Aktualnie co do sekundy, 4:30. Nie wiem, jak to pan synoptyk sprawdził, ale jakoś sprawdził, skoro pisze takie rzeczy, że z południowego zachodu nadal napływać będzie ciepłe i stare powietrze pochodzenia zwrotnikowego. No, się postarzało przez te parę dni. Rzeczywiście to ciepłe pochodzenia zwrotnikowego napływa. Stare. W godzinach porannych uważajmy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie, ale będzie się chmurzyć na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu możliwa mrzawka. A wiatr słaby, południowy i zachodni. Ciśnienie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Też często państwo korespondencji porannej czy przedporannej świtowej zaznaczam. Jak to pan synoptyk potrafi, tak tutaj podejrzewam, że wygląda to tak. A 8 to damy tutaj, wczoraj było tutaj 11, to damy 12, to było 16, 18, no i tak już mamy. I co nam wychodzi z tych porannych rachunków i prognoz? No pan synoptyk daje 8 stopni prognozowaną temperaturę na Suwalszczyźnie. W centralnej części kraju 13, 14 i tak będzie w większości regionów, na południu do 15, lokalnie na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce do 16 stopni. No tak to sobie ułożył, od 8 do 16. Jak na początek listopada chyba nie jest źle. Tyle o pogodzie. A oczywiście teraz przechodzimy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Cyklu rozgrzewkowego. Zadanie państwa odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Prościusieńkie zadanie, prościusieńkie. Tu i teraz SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza. 7-1-3-3-5, co łączy trzy nagrania. Właśnie jakie trzy? No jedno za to oczywiście, tak, zaprezentowane. Pierwsze. Już można kilka wątków gdzieś tam wyłuskać i szukać w drugim i w trzecim nagraniu potwierdzenia własnych przypuszczeń. Co już zrodziło się w budzikowej pytanie. A no właśnie, o to jest pytanie. 7-1-3-3-5. Szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. Za 24 minuty piąta. No to teraz raz, dwa, trzy. Nutka druga i trzecia. Raz. siadam z fusu. Jestem chiromantą, lecz czuję to głęboko lat. Czuję to głęboko, co powiem tu dyszkantę. Pieniądze jak pieniądze, wielkie, wielkie żądze. Kariera, sławy, blaski, o klaski, a klaski to tylko są obrazki. Państwo potrafią redaktorka ugotować, potrafią redaktorka. Ja muszę iść sprawdzić, gdzie to, bo tu na przykład pan Gustaw podpowiada, że trzy piosenki łączy wspólne metrum 4/4. No muszę iść sprawdzić, gdzie to 4/4 tam. A do tego pan Tomek także odpowiada, że wszyscy wykonawcy dzisiejszego konkursu koncertowali w Katowicach. No piękne, z wyróżnieniami. Ale nagradzamy dziś pana Maćka z Grodziska Wielkopolskiego za hasło Rzeczy. Pan Adam z Rybnika Rzecz i jeszcze Rzeczy, pani Maria, znaczy Rzecze. Znaczy pisze pani Maria z Dobieszyna i pozdrawia gorąco, że to dziś Rzeczy. Godzina 4, minut 44, sekund 44. O, właśnie w tym czasie. Pięknie dziś Rzeczy nam śpiewali. Między innymi Stanisław Sojka przed chwileczką o tym, że są na tym świecie rzeczy. Raz, dwa, trzy. O tym, by nazywać rzeczy po imieniu. I Kasia Kowalska jak rzecz wyśpiewała. No, jak wczoraj, dzisiaj, jutro. Kolejny nasz cykl trzy na raz. Jako rzeczy budzik łatwiej będzie. Chociaż już niektórzy mówią, że łatwiej to już było. Dla tych, którzy brali udział w dzisiejszej rozgrzewce szarych muzycznych komórek, nagroda. Się państwo domyślą, że to tak jest. Greta z rana jak i tu każdy może sobie rzecz rzec. Co tylko uważa. Akcja Czułe Ucho i pan Jacek z Krakowa na słuchu. Oj, naprawdę czułe, czułe. Tak, we wtorek rozdawaliśmy bilety na środowy koncert Grety w Berlinie. I pan Jacek tak sobie to dopowiadał, że ten panem Piotrem z Warszawy, który wygrał bilet na koncert Grety w Berlinie, środowy koncert, jest redaktorek i spodziewał się, że dzisiaj go nie będzie. A, takie rzeczy ze szwagrem też wychodziły, ale jednak to nie ja. Troszkę zazdroszczę, ma pan rację, panie Jacku, troszkę zazdroszczę panu Piotrowi z Warszawy. No i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy słyszeć troszkę może zachrypniętego słuchacza, który powie, że było cudownie. No, zobaczymy. Z samego rana też i będziemy czekać na ten właśnie sygnał. Nie dziś, to może jutro, może w przyszłym tygodniu. No, jakkolwiek. Pan Staszek z Ostródy melduje się na słuchu, choć za bardzo się nie chce, bo zalicza się do gatunku homo ledwie sapiens. No, ale na szczęście, jak chwali nas pan Stanisław, lekiem na całe zło jest trójka i to bez żadnych skutków ubocznych. Na dzień dobry, pan Mirek z Łodzi, bardzo nisko się kłaniamy, pan Łukasz ze Śląska, kolejka kawy dla wszystkich. Dzień dobry, w związku z tym, że dziś pan Łukasz ma geburtstag, może liczyć na skoczny prezent od redaktorka. Spokojnie, spokojnie, coś wymyślimy, jeszcze mamy chwilkę. W Sandomierzu 7 stopni daje pani Mirka, gorąco pozdrawiam także nasz wierny słuchacz, pan Wojtek z Lodziarki. Z Rawicza, gorąco, jak lodziarz to wiadomo. Pan Leszek z Kruszwicy, też na słuchu. Na dzień dobry, pan Maciek z trasy Grodzisk, Babi Most, Wschowa, Wolsztyn. Dziś mglisto, a na słupku plus 4. Na dzień dobry także rzeczę, prawie już dwuletni, a już tak rzeczę, Szymek z rodzicami, gdzie jedzie z Dąbrowy Górniczej do babci do Mależyńc. Melduje się także na słuchu. Pani Hela z Gdyni również. Witamy serdecznie. A i budzikowe grono rozrasta się. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także pan Tomek podpowiada do dzisiejszego konkursu Tako rzeczy Zaratustra. No, sprzed lustra. Pani Jela, sprzed lustra, gdzie trwa poranny malunek. Znaczy się taki remoncik, poranny tapetowanie. Całkiem duży piątek, bo w korpo do 12 zaczynam długi weekend. Jazda w Małopolskę na liczniku 8 to od pani Eli z Opola. No i można świętować, choć jak mawia pani Ela, nie co dzień jest niedziela. Sygnał od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, o tym, że ciemność za oknem, ciepło, milutko, taki klimacik. Bardzo dziękujemy. Stacja Stare Pole też na nas uchwała listę obudności. Podkręca pan Darek, który to informuje, że w torach niecałe 4 stopnie, a gwiazdy z okna widać, ale przy ziemi mgła też się kręci. Pan Jacek o tym, że kawa gotowa, no to do nauki. Bydzia na słuchu, 6 stopni za oknem, mgły nie widać. Sygnały od pana Piotra z Radomia, który to dziwo pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 6 plusów. No i czekają poranne endorfiny dziś w ilości 6 km w tempie 5:30 na kilometr. Zachęcam oczywiście i polecam, dodaje nasz wierny słuchacz. Bardzo dziękujemy. Jeszcze kolega maratończyk, pan Remek z Żyrardowa dodaje, że kolega maratończyk twierdzi, że efektywny bieg zaczyna się od mniej więcej 8 kilometra. Mogę to potwierdzić, dodaje pan Remek. Wtedy człowiek już nie chce się zatrzymać. Zapewne to ma związek z rozbieganiem organizmu. Potwierdzam, biegnę, biegnę. Nie zatrzymujcie mnie. Nie, nikt nie śmiałby oczywiście. Sygnał od pani Jagi, ta z Krakowa też z nami. Dziś mogę sobie jeszcze troszkę poleżeć, posłuchać. Też dobra opcja. Sygnał od pana Andrzeja z okolicy Ryk w Oleśnicy. 9 plusów nie pada. Widoczność dobra, choć po drodze zdarzały się mgiełki, a dziś Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. Pan Piotr szybko podpisuje meldunek z trasy Tychy. Nysa za szybą 10 w plusie, a oczywiście po nieplanowanym wolnym dziś także meldunek z trasy. Kraków na nasłuchu i pani Kasia, silna drużyna i jeszcze państwo Ela i Juliusz. Gorąco pozdrawiam wszystkich pracujących ciężko tę nocną porę, umilając państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu całego grona redakcyjnego. Za 7 minut 5. A propos Geburtstagu, jeszcze pan Tomek Tomkowi. Mo długo żyć, 100 lat między nami i Honysami. Bardzo pięknie dziękujemy, oczywiście przyłączamy się do życzeń. To teraz gitarki na 3 minuty przed piątą. Cause you know where I'll be found when I come around.